أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و برادران که حالا در مجموعه چراغ حق فروزان است اشتراک دارید، الله تبارک و تعالی ما و شما را توفیق عمل کردن به قرآن و سنت و عقیده سالم و درست اهل سنت و الجماعت را الله سبحانه و تعالی برای ما و شما نصیب بگرداند. و الحمدلله ما و شما از این کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید 11 درس گرفتیم و امروز درس 12 را به سمع شما برادران و دوستان خواهیم رسانید. و درس 11 را همچنین وعده کرده بودیم که از قول ابن باز یا شرح ابن باز رحمه الله تعالی اون حدیث عباده ابن صامت را به سمع شما همچنین میرسانیم، زیرا اینکه در آن چند فایده های خوب ابن باز رحمه الله تعالی همچنین ذکر میکند. و اولا شرح ابن باز را میخوانیم که حدیث عباده ابن صامت است که درس گذشته ما و شما بیانش کرده بودیم، و پس از اون میگذاریم به درس 12 درس امروزه ما و شما از کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در متن کتاب توحیدش میگوید: ان عبادت ابن صامت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هر کسی که شهادتی بدهد نیست معبود بر حق بجز الله که یگانه است و شریک برای اون الله وجود ندارد، و ان محمدا عبده و رسوله، و همچنین شهادتی بدهد که محمد بنده خدا و فرستاده از جانب خدا می باشد، و ان عیسی عبد الله و رسوله، و همچنین شهادتی بدهد و گواهی بدهد که عیسی علیه السلام بنده خدا و فرستاده از جانب الله تبارک و تعالی می باشد، و کلمته القاها الى مریم، و کلمه الله تبارک و تعالی است که کلمه کن می باشد، یعنی که باش، الله تبارک و تعالی فرستاده است این کلمه باش را برای مریم، بسوی مریم علیه السلام، و روح منه، و عیسی علیه السلام و عیسی علیه السلام را روحش یکی از روحایی است که الله تبارک و تعالی آن را خلق کردگی هست، و الجنت حق، و همچنین شهادتی بدهد که جنت حق است، و النار حق، و شهادتی بدهد که آتش دوزخ حق می باشد. پس فایده همه این چیزها را شهادتی دادن و گواهی به این قدر چیزهایی که ذکر کردیم فایده اش چی می باشد؟ فایده اش این هست که ادخله الله الجنت على ما كان من العمل، الله تبارک و تعالی آن انسان را داخل جنت می گرداند. کسی که گواهی و شهادتی بر این چیزهای ذکر کرده می دهد، الله تبارک و تعالی آن را داخل جنت می گرداند، على ما كان من العمل، در هر عملی که باشد. پس شیخ ابن باز رحمه الله تعالی برای ما و شما در اینجا دو کلمه را جدا میکند و برای ما و شما شرح میدهد. اول کلمه روح منه، روح از جانب الله است. این کلمه را میگوید ای روح من الارواح التي خلقها و اوجدها، و روحی که از روحهای هست که الله تبارک و تعالی آن روح را خلق کردگی هست و الله تبارک و تعالی آن روح را به وجود آوردگی هست. یعنی روحی که در تنی در بدنی حضرت عیسی علیه السلام دمانیده شد، این روح از روحهای الله می باشد. نعوذ بالله، بعضی می فهمند که گویا روح الله هست، این طور نیست، بلکه روح از روحهایی که الله خلقش کرده است در بدن عيسى عليه الصلاة والسلام دمونده است. فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة. شيخ ابن باز رحمه الله میگوید هر کسی که شهادتی بدهد بر این شهادتی صادقانه أدخله الله الجنة، الله تبارک و تعالی داخل جنت میگرداند آن انسان را. آن چیزی که در بالا در متن حدیث ذکر کردیم، هر کسی که اینها را صادقانه و سالم شهادتی بدهد، الله تبارک و تعالی آن انسان را داخل جنت میگرداند. و هذا من الاحادیث المطلقه الداله على فضل التوحید، این از حدیث های مطلق است که دلالت میکند به بزرگی توحید. یعنی که این حدیث حدیث است که برای ما و شما بزرگی توحید را بیان میکند که هر کسی که توحید خالص داشته باشد الله داخل جنتش میگرداند. ولیکن دلت النصوص على ان هذا الاطلاق مقيد بمن ادى حق هذه الشهاده. ولكن نص های دیگر داریم ما، دلیل های دیگر داریم که این اطلاق را، این مطلق را مقید میگرداند. یعنی که هر گوینده لا اله الا الله نه، بلکه مقید خاص گوینده های لا اله الا الله که حق لا اله الا الله را ادا بکنند، حق شهادت را ادا بکنند آنهاست که در حدیث های دیگر میآید. ای شهید شهادتا جازمتا بذالک، یعنی که شهادتی بدهد، شهادتی جازمه باشد به این، جلب کننده و صادقانه باشد. تتضمن اخلاص العبادت له وحده، در بر میگیرد اخلاص عبادت را برای الله یگانه که برای اون شریک نیست، تنها برای الله تبارک و تعالی باید عبادت کرده شود. پس یکم شرط لا اله الا الله این بوده است که با اخلاص باشد، و دویمش ان صدقین، با صدق باشد، با صدق یعنی راست بگوید در این لا اله الا الله میگفتش. و انقیاد، و سیم سرخم بکند، یعنی که هر فرمانی که از جانبی لا اله الا الله میآید، از جانب اون الله هر فرمانی که میآید سرخم باشد، باید قبولش بکند. و محبت، و چهارم شرط این لا اله الا الله این هست که محبت داشته باشد، یعنی که با محبت بگوید، نه اینکه از زبانش یکی بر آمده باشد. و قبول، و همچنین و پنجم شرطش قبول می باشد، باید قبول داشته باشد لا اله الا الله را، در حقیقت که نیست معبودی بر حق و جز اللهی یگانه. و متابعت لنبیه علیه الصلاة والسلام. و ششم شرطی این کلمه لا اله الا الله، و کلمه لا اله الا الله ششم شرطش این متابعت، پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و شرط هفتمش و طاعته، اطاعت کردنی پیامبر محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس این می باشد هفت شرطی لا اله الا الله. فمن شهدها ولطخها بالمعاصی والسیئات او قالها بلسان فقط، و هر کسی که شهادتی بدهد لیکن آن شهادتیش را ناپاک بکند و جزیر بکند، با گناه و بدیهایش یا با زبان تنها بگوید، و هو یشرک بقلبه او عمله کالمنافقین، و شرک بیارد با دلش یا با عملش و مثل منافقها، فهذا لا تنفعه شهادته. پس برای اون انسان این شهادتش فایدهش ندارد. یعنی هر انسانی که لا اله الا الله را میگوید اما قبولش ندارد و شرک میارد و قبر پرستی میکند یا به مثل منافقا هست، فهذا لا تنفعه شهادته، پس برای اون انسان این شهادتش هیچ فایده نمی آرد. بل لا بد من قولها، بلکه باید لا اله الله به زبان گفته شود، والجزم بها، و با جزم تصدیق کرده شود، والعمل بالاوامر، و عمل کرده شود به هر فرمانی که این لا اله الله میدهد، و ترک النواهی، از هر چی که ما را منع میکند از منع کرده اون باید دور باشیم و ترکش بکنیم. و اتباع النبی علیه الصلاة و السلام و پیروی پیامبر علیه الصلاة و السلام را بکنیم. و اگر که ما پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را نکنیم، پس این شهادتی ما لا اله الا الله محمد رسول الله گفته ما صادقانه و اخلاصانه و با انقیاد و با محبت و با قبول و با صدق نمی باشد، بلکه دروغ می باشد که فایده برای گویندش ندارد. و الا فتكون الشهادت مدخولتا لا تقوى على ادخالی على ادخال صاحبها الجنه الا بمشيئه الله. اگر که این چیزها نباشد، پس آن شهادت های مدخوله می باشد که یگان قوه ندارد که صاحبش را داخل جنت بکند مگر با مشیت و خواست الله تبارک و تعالی. یعنی هر انسانی که لا اله الا الله میگوید اما پیروی محمد و رسول الله را نمی کند، از نواهی دور نمی شود و از به امر کرده الله نزدیک نمی شود، پس اون قوه ندارد، توحیدش اون لا اله الا الله قوه ندارد که صاحبش را داخل جنت بکند مگر با مشیت و خواست الله تبارک و تعالی. قوله در حدیث ما و شما خواندیم که علی ما کان من العملی، در هر عملی که باشد اون انسان الله تبارک و تعالی با سببی شهادت ان لا اله الا الله و محمد بنده خداست داخل جنتش میگرداند. شیخ ابن باز رحمه الله میگوید ای علی ما کان عنده من صلاح و فساد، یعنی که آن انسان لا اله الا گوینده هر نیکویی و فسادی که داشته باشد، اذا قالها عن اخلاص و ایمان و با اخلاص و ایمان لا اله الا را بگوید، ولكن هذا الدخول قد يكون من اول وهله، ولكن این داخل شدن در یکمین مراتبه می باشد، اید دخول ابتداءا اذا مات على توبه، یعنی که داخل می شود در اول وقتی که با توبه اون انسان از این دنیا برود. و عمل صالح و صدق، و عمل صالح داشته باشد و صدق باشد در عملهایش. و قد یکون بعد ما یبتلا به من جزاء السیئات والمعاصی، و گاهی می باشد که این لا اله الا الله صاحبش را بعد از جزا، یعنی که عذاب دیدن اون گناه و معصیتی کرده بود، عذاب اون را میبیند و پس از اون داخل جنتش میکند. و بعد ما یمحص فی النار، و بعد از آن که در داخل دوزخ میدراید و پاک میشود از گناهانی کردهش با عذاب دیدن، یعنی که جزایش را عقابش را میگیرد. و یعذب فیها، در آتش دوزخ عذاب کرده میشود. ثم مصیره الى الجنه، بعد به سوی جنت میرود. فمن ادى هذه الشهاده، هر کسی که ادا بکند حق این شهادت را، و قضا ما علیه، و بجا بیارد هر آن چیزی که در این شهادت هست، دخل الجنه من اول وهله، آن انسان داخل جنت میشود در اولین مراتبه، یعنی که داخل دوزخ نمی شود. هر انسانی که حق لا اله الا الله را بجا بیارد، آن انسان داخل دوزخ نمی شود. من اول وهلتین، در یکمین مراتبه راست جای اون انسان جنت پرناز و نعمت می شود. و اذا مات علی المعاصی، وقتی که انسان با گناه می میرد، یعنی گناه می کند، فهو تحت مشیت الله، اون انسان زیر خواست الله هست. ان شاء عذبه، الله اگر خواست اون انسان رو عذاب میکند. و ان شاء ادخله الجنه، اگر الله خواست اون انسان را داخل جنت پرناز و نعمتش میگرداند. پس این هست سخنان شیخ ابن باز رحمه الله تعالی درباره حدیث عباده ابن صامت رضی الله عنه. پس میگذاریم به کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید، که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش و در درس امروزه ما و شما در درس دوازدهم این سخن را قرار داد که ولهما فی حدیث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم و امام احمد در مسندش روایت کردگی هست. پس محمد ابن عبدالوهاب میگوید ولهما فی حدیث عتبانه، و برای آن دو، یعنی که بخاری و مسلم در حدیث عتبان در حدیث روایت کرده هستند که راوی حدیث عتبان می باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ الله تبارک و تعالی حرام گردانید بر آتش دوزخ هر کسی که می گوید، یا الله سبحانه و تعالی منع کرد آتش دوزخ را از سوزاندن آن انسان که می گوید لا اله الا الله یبتغی بذالک وجه الله، هر کسی که می گوید نیست معبودی بر حق بجز الله و درخواستش و نیتش و قصدش با گفتن این سخن وجه الله تبارک و تعالی می باشد، روی الله سبحانه و تعالی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید قصدی هر انسانی که وجه الله باشد الله آتش دوزخ را حرام می گرداند برای گوینده ای آن انسانی که لا اله الا الله را می گوید، تنها به خاطر وجه الله تبارک و تعالی. پس شیخ صالح الفوزان در شرح کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید این سخنان محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی را برای ما و شما بیان میکند. میگوید که عتبان کی هست که این حدیث را روایت کردگی هست؟ عتبان پسر مالک، هو عتبان ابن مالک ابن عمرو ابن عجلان می باشد یا عجلان می باشد که انصاری، الانصاری و من بنی سالم ابن عوفی الصحابی مشهور مات فی خلافت معاویت و عتبان، اون نامش عتبان هست، پسر مالک هست، یعنی که پدر عتبان مالک نام دارد و بابی عتبان عمر نام دارد و بابی کلانش عجلان یا عجلان نام دارد که اینها انصاری می باشند، مردم مدینه هستند. من بنی سالم ابن عوف، از بنی سالم، از بنی سالم ابن عوف است و صحابیون، و این عتبان صحابی جلیل هست، مشهور و صحابی مشهور هست. مات فی خلافت معاویت و زمان و خلافت حکمرانی معاویه رضی الله عنه این بزرگوار وفات کردگی هست. و لهما، پس شیخ محمد ابن عبدالوهاب گفت که و لهما ای روى البخاری و مسلم فی صحیحیهما هذا الحدیث بکماله و هذا طرف منه، یعنی که امام بخاری و مسلم در صحیحشان این حدیث را با پررگی روایت کرده هستند که این حدیث حدیثی طولانی می باشد و هذا طرف منه، و این پارچه یا یک قسم از حدیث است که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتاب التوحیدش برای ما و شما این حدیث را روایت کرد، آنجای را که شاهد می باشد برای بابش که بزرگی توحید و آنچه که سبب آمرزش گناه می باشد. پس محمد ابن عبدالوهاب یک پارچه یک قسم از این حدیث را در اینجا برای ما و شما ذکر کرد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت حرم علی الناری فإن الله حرم علی الناری. شیخ صالح الفوزان رحمه الله تعالی میگوید التحریم، یعنی که حرام را معنایش المنع ای منع النار ان تمسه، یعنی منع می باشد، حرام معنایش منع می باشد، یعنی که منع کرد الله تبارک و تعالی آتش دوزخ را که به این انسان لا اله الا الله گوینده برسد. الله تبارک و تعالی اجازت نداد آتش دوزخ را که به لا اله الا الله گوینده ای که با این تنها راضیگی الله و وجه الله تبارک و تعالی را میخواهد برای اون برسد، الله منع کرد آتش دوزخ را. پس معنای حرام منع بوده است، یعنی که اجازت نیست که ما آن کار را انجام بدهیم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند الله تبارک و تعالی منع کرده است آتش دوزخ را که بگوید برای انسانی که بگوید لا اله الا الله، هر کسی که لا اله الا الله بگوید و یبتغی بذلك وجه الله و خواهشش و درخواست و قصدش وجه الله تبارک و تعالی باشد، یبتغی بذلك وجه الله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودند و شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ای مخلصا من قلبه و مات على ذلك، یعنی هر انسانی که این لا اله الا الله را خالصانه از دلش بگوید و مات على ذلك در آن همین راه بمیرد، در آن همین راهی لا اله الا الله بمیرد و لم یقلها نفاقا و همچون دو دله و همچون درویه همچون منافق این را نگفته باشد، یعنی به خاطر پدرش یا به خاطر منصب یا به خاطر که مردم این را به دین نگوید با این سبب ها نباشد، بلکه لا اله الا الله را تنها و خالصانه و از درون دلش به خاطر روی الله سبحانه و تعالی بگوید. پس این هست معنای یبتغی بذلک وجه الله، یعنی طلب و درخواست بکند و خالصانه این لا اله الا الله را بگوید برای دریافت کردن روی الله سبحانه و تعالی. پس این میباشد کلمات این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. همچنین شیخ صالح الفوزان در شرح کتابش الملخص فی شرح کتاب التوحید میگوید که المعنى الاجمالی للحدیث، معنای اجمالی یا معنای خلاصوی این حدیث، این حدیث چی خلاصه دارد یا مغزی این حدیث چی می باشد. شیخ صالح الفوزان برای ما و شما ساده کرده بیان می کند، می گوید ان الرسول صلی الله علیه و سلم یخبر خبرا مؤکدا ان من تلفظ بکلمة لا اله الا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص والنفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباتنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. پس خلاصه حدیث این می باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یخبر خبرا مؤکدا، خبر می دهد برای ما و شما، خبری مستحکم، خبری با تأکید، خبری راستی که در این هیچ دروغ پیدا کرده نمی شود و دروغ در این نیست که رسول الله این خبر را برای ما و شما میگوید که ان من تلفظ بکلمة لا اله الا الله، هر کسی که با زبان بیارد کلمه لا اله الا الله را قاصدا ما تدل علیه من الاخلاص، قصد داشته باشد و نیتش این باشد بر هر آن چیزی که دلالت میکند همین کلمه لا اله الا الله و با اخلاص این لا اله الله را بگوید و نفی شرکی و شرک را از خودش دور بکند و شرک را به خودش نزدیک نکند، عاملا بذلک ظاهرا و باطنا، و عمل بکند با این حدیث هم در ظاهرش که با ظاهرش دیده شود که در پیش قبر سجده کردن و در پیش قبر شرکیات و بدعات کردن از اون دیده نشود، در ظاهرش همچنین ریش سنتی و همچنین فرمان بردار از خدا و رسول دیده شود و باطنن همچنین در داخل آن، همچنین در قلب آن، همچنین در درون آن انسان عمل کننده باشد با لا اله الا الله که هر کاری که میکند تنها برای راضیگی الله و وجه الله تبارک و تعالی را به دست آوردن باشد. و ما تعالی تلک الحالی، و هر انسانی که در ان همین حال بمیرد، یعنی عمل کننده به لا اله الا الله باشد، در ان همین حال بمیرد، لم تمسه النار یوم القیامتی، آتش دوزخ به این انسان نمی رسد در روز قیامت. الله تبارک و تعالی منع کرده از دوزخ را که به این انسان نزدیک بشود. الله اکبر، بزرگی توحید را ببینید، فضل توحید را ببینید که گویندهش را از آتش دوزخ منع میکرده است. الله تبارک و تعالی برای یکایک ما و شما و همچنین شنوندگان گرامی توفیق عمل کردن و توحید خالص و توحید پاک و توحید دور از شرک را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. همچنین شیخ صالح الفوزان رحمه الله میگوید مناسبت الحدیث للبابی، این حدیث در بابی که حالا ما و شما میخوانیمش، فضل توحید و ما یکفر من الذنوب، بزرگی توحید و هر آن چیزی را که توحید سببی، هر آن گناهی را که توحید سببی آمرزیدن و بخشیدنش میشود چی مناسبت دارد، چی ربط دارد. شیخ صالح الفوزان میگوید ان فیه دلاله واضحه علی فضل التوحید، هر آینه در این حدیث دلالتی روشن و آشکار برای بزرگی توحید دیده می شود. و انه یوجب لمن مات علیه النجات من النار و تکفیر السیئات، هر آینه انا همین توحید واجب می گرداند برای انسانی که در انامین توحید بمیرد نجاتش میدهد، آن انسان را از آتش دوزخ، و ان همین توحید خالص و بی‌غبار آن انسان را سببی تکفیر سیئاتش میشود، سببی آمرزیدن و بخشیدن گناهانش میشود. پس این حدیث به آن بابی که ما و شما حالا در آن قرار داریم که بزرگی توحید و توحید سبب میشود که گناهان بخشیده میشود، این حدیث همچنین دلالت به این باب میکند که گویندهش را از آتش دوزخ دور میگرداند، لیکن گویندهی که با صدق و با اخلاص باشد. و همچنین شیخ صالح الفوزان در کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید میگوید ما یستفاد من الحدیثی، ما چی فایده میگیریم از این حدیث عتبان که بخاری و مسلم روایتش کرده است و محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش این حدیث را جای داده است، ما از این حدیث چی فایده میگیریم؟ چی فایده به ما میرسد؟ از این حدیث شیخ صالح الفوزان برای ما و شما 7 فایده جدا کردگی است. پس میگوید فایده یکم فضل التوحید و انه ينفض من النار و يكفر الخطايا، فضل توحید در این حدیث یکم فایده همین است که بزرگی توحید را ما فهمیدیم و همچنین دانستیم که توحید نجات میدهد و خلاص میکند و آزاد میکند انسان را از آتش دوزخ، و یکفر الخطایا و سبب بخشیدنی گناهان میشود، توحید بی غبار، توحید بی شرک. پس یکم فایده این بوده است که بزرگی توحید و توحید انسان را از آتش دوزخ خلاص میکند و گناهانش را میآمرزد. و دویم فایدهش انه لا یکفی فی الایمان النطق من غیر اعتقاد القلب کحال المنافقین، هر آینه کفایه نمی کند در این ایمان انسان پره نمی شود تنها با نطق کردن، یعنی با گفتن لا اله الا الله ایمان انسان پره نمی شود، من غیر اعتقاد القلبی که قلب انسان اگر اعتقاد نداشته باشد، به مثل حال منافقین که با زبانشان می گویند اما در دلشان هیچ تأثیر ندارد، برایشان کفایه نمی کند، یعنی ایمانشان درست و سالم و قبول نمی باشد. و دویم فایده از این حدیث این می باشد که تنها با نطق کردن، تنها با گفتن لا اله الله انسان را لا اله الله فایده نمی دهد. و سه این فایده از این حدیث شیخ صالح الفوزان می گوید که انه لا یکفی فی الایمان الاعتقاد من غیر نطق، همچنین این لا اله الله کفایه نمی کند در ایمان که انسان اعتقاد بکند بدون نطق کردن، که بدیلش قبول بکند و اما به زبانش نگوید، که حال الجاحدین، به مثل حال انکار کننده هایی که اصلا با زبانشان انکار میکنند اما به دلشان قبول دارد، همچنین برای اونها هم هیچ فایده ندارد این لا اله الا الله محمد رسول الله، فایده ندارد، بلکه باید برای موحد هم با زبان باشد هم با دل، هر دو باید یک جا باشد و هم با عمل باشد که عمل انجام داده شود. و چهارم فایده از این حدیث، شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید تحریم النار علی اهل التوحید الکاملی، یعنی حرام بوده است آتش دوزخ برای اهل توحیدی که توحیدش کامل باشد. الله تبارک و تعالی دوزخ را حرام گردانیده بوده است. پس برادران عزیز و مهربان، توحیدهایتان را کامل بکنید تا اینکه الله دوزخ را اجازت ندهد، منع بکند که به ما و شما بندگانی ضعیف و ناتوان آتش دوزخ نزدیک نشود. و چهارم فایده این بوده است که توحید انسان را از آتش دوزخ دور میکرده است و حرام بوده است آتش دوزخ برای موحدی که کامل توحید کامل و پره دارد. و پنجم فایده از این حدیث، ان العمل لا ينفع الا اذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. پنجم فایده از این حدیث این هست که عمل فایده نمی رساند برای انسان مگر اینکه باید خالص باشد برای الله تبارک و تعالی و موافق به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. یعنی همچنین از این پنجم فایده ما را به دست میاریم که بدعت هیچگاه برای انسان فایده نمی رساند. هر چی قدر که مال و ملکت را در راه بدعت صرف بکن برای تو فایده ندارد. یا عملی که اگر خالصانه نباشد همچنین اون عمل ریاکارانه برای صاحبش هیچ فایده ندارد، اگر هرچند که تمام مال و ملکش را بدهد، اگر هرچند که جانش را هم بدهد برایش هیچ فایده ندارد، زیرا اینکه در آن عمل خلوص و خالصانگی دیده نمی شد. پس پنجم فایده این بوده است که عمل باید با اخلاص باشد و همچنین عمل باید مطابق و موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. و ششم فایده از این حدیث، ان من قال لا اله الا الله و هو يدعو غير الله لم ينفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا اله الا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون اليهم. و ششم فایده از این حدیث این میباشد که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و اون غیر الله را عبادت بکند، از غیر الله طلب بکند، لم تنفعه اون لا اله الا الله برای اون انسان فایده نمی رساند، که حال عباد القبوری به مثل حال عبادت کنهای قبرها که امروز قبرها را عبادت میکنند و قبرها را میپرستند و از مردگان طلب میکنند. یقولون لا اله الا الله، لا اله الا الله به زبان میگویند و هم یدعون الموتا، اما دعا میکنند، عبادت میکنند مردگان را و مردگان را با گفت خودشان وسیله قرار میدهند، از مردگان استغاثه طلب میکنند، یاردن طلب میکنند که برایشان فایده بدهد در رزق، در روزی، در ناتنجی خانوادهش و در کسب و کارش فایده بدهد، اما بی خبر است که اون انسان محروم شد از فضیلت توحید، که از فضیلت توحید کامل که آن را باید از آتش دوزخ این توحیدش نجاتش میداد و آن همین کاری کردهش عبادت و دعا و پرستش و طلب از مردگان سبب شد که صاحبش را از فضیلت و بزرگی لا اله الا الله دور گردانید. و یتقربون الیهم، و نزدیک میشوند به سوی قبرها به جای آن که به الله نزدیک بشوند با عبادت با کارهای خیر، اما برعکس میروند پیش قبرها در آنجا ذبح میکنند، آنجا طواف میکنند، خاک و خاشکی آن قبر را میگیرند که هیچ ارزشی در شریعت ندارد، آن را میارند با گفت و با اعتقاد باطلشان در زندگی و حیات اینها فایده میارد، از اون استفاده میبرند، بی خبر هستند که این کار را با کمک با وسوسه شیطان ملعون انجام داده استادند، اما از فضیلت توحید، از بزرگی توحید که سبب آمرزش گناهان می شود، از آن محروم گشته استادند و دور شده استادند. پس برادران عزیز و مهربان، وقتی که ما شما را برای شما میرسانیم که برادران طلب کردن از مرده حرام هست، پس این به فایده خود شما هست. اگر که عمل کردید فایده به خود شما می باشد، اگر که عمل نکردید همچنین ضرر به خود شما می باشد. الحمدلله به ما هیچ ضرری نیست، که وظیفه ما رساندن بود ما برای شما رسانده ایستادیم که حرام است از مرده طلب کردن، و همچنین ضرر به نفس خودت است که تو را از توحید، فضیلت توحید دور قرارتون می دهد. و هفتم فایده از این حدیث، اثبات الوجه لله تعالی علی ما یلیق بجلاله و عظمته. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت کرد صفت وجه را، صفت روی را برای الله سبحانه و تعالی به آن طریقی که لایق است به بزرگی و به عظمت الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی ان همون طور روی دارد. پس یک فایده دیگر این بوده است که از اینجا ما صفت از صفات الله را دانستیم که الله روی داشته است. پس این می باشد از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید با شرح شیخ الفوزان حفظه الله تعالی. همچنین مختصرا در باب این حدیث عتبان شیخ ابن باز را نگاه میکنیم که برای ما و شما چی میگوید. شیخ ابن باز میگوید که من قالها عن صدق، هر کسی که لا اله الا الله را با صدق بگوید و مات علیها، در ان همین راه بمیرد، ادخله الله الجنه، الله تبارک و تعالی اون انسان را داخل جنت میگرداند. فاین کانت له ذنوب، اگر که گناه داشته باشد، فهو تحت مشیئتی، و اون زیر خاص الله تبارک و تعالی هست. و این لم یتوب من ذنوبه کما تقدم، اگر که توبه نکرده باشد از گناهانش، چی طوره که ما پیش از درسی که از شرح شیخ فوزان استفاده ببریم بیان کردیم که هر انسانی که گناه میکند به اندازه گناهش در دوزخ میسوزد و پس داخل جنت میشود. یعنی که اگر که گناه کرده باشد و توبه نکرده باشد در زیر مشیت الله هست، الله خواست میبخشد، و اگر که نخواستش به اندازه گناهش عذاب میبیند. و من قالها مخلصا و صادقا، هر کسی که خالصانه و صدقانه این لا اله الا الله را بگوید، فانه لا یصر علی السیئات، و دوام ندهد و اصرار نکند بر گناهان، لان ایمانه و اخلاصه الکامل یردعه عن الاستمرار والاصرار علی المعاصی، زیرا اینکه ایمانش و اخلاص کاملش آن انسان را باز می‌دارد از بر دوام انجام دادن گناه، یا بر همیشه انجام دادن گناه آن انسان را ایمانش منع می‌کند. فیدخل الجنه ابتداء مع اول الداخلین، پس این انسانی که لا اله الا الله اون را از گناه منع کرد داخل جنت می‌شوند، ابتداء مع اول الداخلین، در اول همراه کسانی که یکمین بار اولین مراتبه داخل جنت می‌شوند با اونها داخل جنت میشوند. و دلیل علی ان من مات علی المعاصی فهو تحت مشیئت قوله تعالی، و دلیل این که هر انسانی که با گناه بمیرد و اون انسان زیر خواست الله است، اگر الله خواست میبخشد، دلیل این آیه 48 سوره نساء میباشد که الله سبحانه و تعالی میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، الله نمیبخشد هر کسی که شریک به الله میارد و میبخشد الله غیر از شرک را برای هر انسانی که بخواهد. و دلت الاحادیث علی ان اهل المعاصی معرضون للبعید، و دلالت کردگی از حدیث ها که انسان های گناهگار اینها به وعید پیشنهاد شدگی هستند و وعید داخل میشوند، و انهم یدخلون النار، اونها داخل آتش دوزخ میشوند، ثم یخرجون بشفاعت الانبیاء و غیرهم، پس بیرون میشوند از آتش دوزخ با شفاعت پیامبران و غیر از پیامبران که مؤمنان هم همچنین شفاعت دارند، یک دیگر را شفاعت میکنند، پس با شفاعت یک دیگر اگر که موحد باشد از آتش دوزخ بیرون می شود. لأنهم قد اضعفوا توحیدهم ولتخوه بالمعاصی، زیرا اینکه آنها، یعنی کسانی که داخل دوزخ می شوند از موحدها، آنها توحید خود را ضعیف کردند و جزیر و ناپاک کردند توحیدشان را با گناه و معصیت. و هذا هو منهج اهل سنت والجماعت، راه و رویش اهل سنت والجماعت ان همین می باشد که هر موحدی که هست به اندازه گناه و معصیتش در آتش دوزخ می سوزد و پس آن داخل جنت می شود. و هو المعنى الصحيح الذي خلع عنه اهل البدع من الخوارج والمعتزله والمرجئه وغيرهم. و همین معنای صحیح می باشد که اهل بدعت خوارجی ها و معتزله ها و مرجئه ها از این دور می باشند، از این معنا، از این معنای صحیح که این یعنی که اهل موحد به اندازه گناهش در آتش دوزخ می سوزد و پسان داخل جنت می شود. و غیرهم و غیر از این سه طایفه که ذکر کرد، خوارج و معتزله و مرجعه، غیر از این دیگر طایفه های باطله که اعتقادهای خود را دارند که گویا که با گناه کبیره انسان کافر می شود. خوارج می گوید انسان با گناه کبیره کافر می شود و معتزله می گویند که انسان گناه کبیره بکند المنزلت و بین منزلتین هست، یعنی که نه مسلمان است و نه کافر هست. و مرجعه میگوید که اگر که انسان گناه کبیرم هر کاری هم بکند و با اون هیچ ضرری ندارد. و خلاصه که همه اینها را رد میکند، میگوید این طور نیست، بلکه انسان موحد که گناه کرد به اندازه گناهش عذاب میبیند و پس آن داخل جنت میشود. من کفر بالله، هر انسانی که کفر بورزد به الله یعنی که کافر شود، فان الشهادت لا تنفعه وان شهدها، هر این شهادتش و لا اله الا الله گفتش برایش فایده ندارد، اگر هرچند که لا اله الا الله بگوید برایش ذره فایده ندارد. پس این است سخنان ابن باز رحمه الله تعالی در شرح حدیث عتبان از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. و این می باشد درس امروزه ما و شما، و درس امروزه را در اینجا به پایان می رسانیم و یک و یک شما برادرها و دوستان را به الله تبارک و تعالی می سپاریم. و همچنین وصیت و نصیحت ما برای شما این هست که از شرک، از بدعت، از خرافات دور باشید، به توحید خالص نزدیک شوید تا اینکه در زیر این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شوید که از آتش دوزخ نجات بیابید. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.